Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin ve şefii'il müznibin Muhammedin el Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ve alihil ahyar. Ve an Aişete radıyallahu teala anha kâne izeşteka rakahu Cibrilu kâle bismillahi yebrike min külli da'in yeşvik ve min şerri hasidin izâ haset ve min şerri külli zi ayin. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Uzun bir zaman sizlere Peygamber Efendimiz Hazretlerinin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şeriflerini okuma şerefinden uzak kaldım. Mazeretim, hastalığım, ameliyatım, rahatsızlığım dolayısıyla. Bu ameliyatta ziyaretimize gelen, ameliyattan sonra gelip bize şifa temennisinde bulunan, mektupla, telefonla efendim şifa temennilerini gönderen, uzaktaki, yakındaki cümle kardeşlerime gerçekten çok şükran borçluyum. Dersime başlamazdan önce çeşitli vasıtalar ve vesileler ile bize böyle şifa temenni eden bu vefalı kardeşlerimin hepsine teşekkürlerimi arz ederim. Allah-u Teala Hazretleri hepsinden razı olsun. Hepsine ayrı ayrı cevap vermekten acizim. Allah hepsine dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan etsin. Sizlere ve bizlere şifalar ihsan eylesin. Bizim burada vazife yapamadığımız zaman çok kıymetli kardeşlerimiz yine buranın töresi olan bu hadis-i şerifleri okuma hizmetini yürüttüler. O kardeşlerimi de tebrik ederim. Onlara da huzurunuzda teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Allah adetlerini ziyadeleştirsin. İslam'ın bayrağı, ilmin sancağı her yerde ayakta dursun. Onu tutup kaldıracak insanları Allah aramızdan, başımızdan eksik etmesin. Allah cümlemizi ilme bağlı, ilme mensup, ilmi seven, alimi seven, ilim yolunda yürüyen, ilmine göre hayatını tanzim eden, ilmiyle amil olan, Allah'ın rızasını kazanan, böylece cennetine, cemaline nail ve mazhar olan kullardan eylesin. Bu benim bulunmadığım birkaç ay içinde hadis-i şerifler okundu, sayfalar ilerledi ve hocamız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Hazretlerinin kitabının sonuna eklediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şemailine ve ahlakına ve adetlerine dair rivayetleri topladığı bölüme geldi. Kâne Resulullah yef'alü keza. Peygamber Efendimiz şöyle yapardı, böyle ederdi diye onun anlatıldığı bölüme geldi. Şimdi oradan bu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Okuduklarımızdan ibret alacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim numune-i imtisalimizdir. En başta gelen örnek insandır. İnsanların en üstünüdür. Gelmişin, geleceğin efendisidir. O bakımdan onun her hareketi bizim için bir işarettir, bir beşarettir. Elbette ona uyacağız. Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak suretiyle şehit sevapları kazanan bahtiyarların zümresine cümlemizi dahil eylesin. Dersimize başlamazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye ve onun cümle âlinin ve pak ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye ümmeti Muhammed'in Peygamber Efendimiz'den sonra irşadıyla vazifeli Sadat ve Meşayit-i Ruhu Aliye'mizin cümlesinin ruhlarına hediye olsun diye bu beldeleri Allah Allah diye fethetmiş olan canlarını değil, mallarını değil, her türlü müktesebatını ve canlarını ortaya koymuş olan şehitlerin, gazilerin cümlesinin ve o darı Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekanının ruhuna hediye olsun diye cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve bilhassa içinde oturup şu caminin ibadet ettiğimiz, ilim öğrendiğimiz, vaaz ettiğimiz, hadis okuduğumuz caminin banisi İskender Paşa'nın ruhuna hediye olsun diye bu camiyi zaman zaman tamir ve tevsi ve tecdit etmiş olanların, yenilemiş, bakmış olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarının şad olması için Hazreti Adem atamızdan Peygamber Efendimiz'e kadar salavatullahi aleyhim ecmain gelmiş geçmiş cümle enbiya ve mürselinin ruhlarına hediye olsun diye, cümle evliya Allah'ın ruhlarına hediye olsun diye ve o zamandan bu zamana yeryüzünde yaşamış gelmiş geçmiş her diyardaki cümle müminin-i müminatın ruhlarına dereceleri üzere hediye olsun diye Rabbimizin keremi çoktur, bizim azımızı çoğuna sayar ve hepsine ikram eder. Bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Rabbimiz bizi o sevdiği kullarının yolundan, izinden, zümresinden ayırmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bu Ramuzül Ahadis isimli kitabın 525. sayfasının 12. hadisi şerifi ve devamı olacak. Bu rivayetleri merak edenler o sayfalara baksınlar. Size bir yenilik olsun diye okuduğumuz hadisi şeriflerin Arapça metinlerini duvara aksettirmeye çalıştık ama uzağa koymuşlar makineyi. Uzağa koydukları için hadisi şerifler çok dağılıyor, camların üstüne geliyor, okunmuyor. Bir dahaki hafta daha yakına şöyle güzel koyarlar. Siz de oradan okursunuz, okuduğum hadis-i şerifleri görürsünüz diye. Böyle bir şey düşünmüş bir kardeşimiz, Allah razı olsun. Yani okuduğum hadisler orada duvarda yazılı. Orada gölgesi çıkıyor oraya. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi 525. sayfanın 12. rivayeti Hazreti Ayşe validemizden Müslim isimli meşhur hadis aliminin kitabından gelen rivayet. Diyor ki Hazreti Ayşe validemiz müminlerin anası, Hazreti Ayşe anamız radıyallahu teala anha kâne izeşteka rakahu Cibril. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahatsızlandığı zaman Cebrail ona okurdu. Cebrail aleyhisselam. Meleklerin başı, serdarı, en yüksek rütbelisi Cebrail aleyhisselam ona okurdu. Ona şifa olsun diye Cebrail aleyhisselam okurdu ve nerede derdi? Ve derdi ki kale bismillahi yebrike, sana şifa verecek, seni hastalıklardan beri kılacak olan Allah'ın adıyla sana okuyorum. Bismillahi Allah'ın adıyla yebrike, seni hastalıktan beri kılacak, şifaya verecek, sıhhatli edecek olan Allah'ın adıyla okuyorum. Min külli dain yeşfike, seni her türlü hastalıktan şifaya kavuşturacak olan Allah-u Teala Hazretlerinin adıyla okuyorum. Ve min şerri hasidin iza hasede, kıskanan insanın, kıskancın kıskandığı zaman ondan hasıl olacak şerden seni korusun diye. Ve min ve şerri külli zi aynin, ve gözü nazarı değen her insanın şerrinden efendim seni korusun diye. Yani koruyacak olan Allah'a, efendim her hastalıktan kurtaracak olan Allah'a, hasetçinin hasedinden efendim seni koruyacak olan Allah'a, seni hastalıklardan kurtaracak olan Allah'a iltica ediyorum, onun adıyla sana okuyorum demiş oluyor Cebrail aleyhisselam. Tabi Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimiz'e ettiği bu duayı belleyelim, hastalarımıza okuyalım. Çünkü şifayı insana bu hadis-i şeriften de öğreniyoruz, bu rivayetten de öğreniyoruz ki kim verir? Allah verir. Ancak Allah verir. Dilerse o verir, dilemezse doktorlar, ilaçlar efendim bir şey yapamaz. Cümle tabibani cihan cemşevent, merhem nezenet der zahmima illa hu. Cümle dünyanın doktorları bir araya gelse benim yarama ondan başkası merhem edemez. Ancak Allahu Teala Hazretleri şifa verir. Onu bilmemiz lazım. Bizde çok yanlış sözler var halkın arasında. Çok güzel atasözleri var. Çok çok yanlış sözler var. Efendim, onun işi Allah'a kalmıştır diyorlar. Başka zaman başka türlü müydü? O adam Allah'lık diyorlar. Allah'lık olmayan insan mı var? Efendim, duayla bu iş olmaz. Oturmuşsun dua ediyorsun. Yani Allah kabul etmezse senin gayretin para mı eder? Her şey Allah'tan. Hakkıyla Allah'a tevekkül etti mi bir insan? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Allah ona yeter. Başka bir vasıta arama ihtiyaç bıraktırmaz. Hastaysa şifa verir. Dertliyse deva verir. Müşkül işini asan eder. Sıkıntılardan feraha çıkartır. Efendim sevindirir. Gözünü şenlendirir. Allah. Eğer Allah dilemezse bütün gayretleri boşa gider. Her şey Allah'tan. Her şeyin Allah'tan olduğunu insanlar lafla duyuyorlar da biz söylüyoruz, siz dinliyorsunuz, siz söylüyorsunuz, ötekiler dinliyor. Öyle hareket etmiyorlar. Buna candan, yani gönüllerine inmiyor bu şey. Her şey Allah'tan. Yaşatan kim? Allah. Öldüren kim? Allah. Kurtaran kim? Allah. Belayı getiren kim? Allah. Hastalığı getiren kim? Allah. Kaldıran kim? Allah. Yükselten kim? Allah. Alçaltan kim? Allah. Aziz kılan kim? Allah. Hor ve zelil eden kim? Allah. E o zaman Allah'a dayan. Allah'a sarıl. Allah'ın kulu ol. Allah'ın emrini tut. Hakiki iman budur. Düşmanlar toplanmışlar, geliyorlar, tepeleyecekler. Hasbunallahu ve nimel vekil. Gelecekler, varsa gelsinler. Allah bana yeter. Mümin böyle diyor, böyle der. Hasbunallahu ve nimel vekil. O bana yeter. O ne iyi vekildir. Ben ona tevekkül etmişim, yeter. İşte bu imana sahip olmalıyız. Efendim, içki satmazsam dükkanımda kar edemem, çoluk çocuğu nasıl geçindireceğim? Yazıklar olsun sana. Anlamadın mı rızkı Allah'ın verdiğini? Bilemedin mi karın zararın Allah'tan geldiğini? Hocam, aklımı kullandım, gık demedim. Yoksa eğer öyle yapsaydım, canım tehlikeye girerdi, şöyle olurdu, böyle olurdu. Ya bilmiyor musun? Yaşatan Allah, öldüren Allah. Cihan Harbi'nde, Filistin cephesinde, birlikler arasında postacılık yapan bir şahıs, Allah rahmet eylesin. Diyor ki, çocuklar, biz ziyaretine gittik üniversite talebesiyken de, baktık, evin alt katında oturuyor, evinin camları kocaman, demir parmaklık bile yok. Bizim arkadaşlardan birisi dedi ki, üstad, yani sen çok meşhur bir kimsesin. Sonra sen Yahudilere çatıyorsun. Siyonizmin aleyhinde veryansın, kitaplar yazıyorsun, söylüyorsun. Senin düşmanın çoktur. Böyle camlara demir bile koymamışsın. Dedi ki, çocuklar, biz o zaman üniversite talebesiyiz, o yaşlı. Çocuklar dedi, Allah insanı öldürmezse kimse zarar veremezdi. İmana bak. Ben dedi, Cihan Harbi'nde dedi, birliklerin arasında haberci subayıydım da dedi. Bir birlikten bir birliğe giderken vız vız cıv cıv kurşunlar kulağımın kenarından, başımın üstünden, burnumun önünden geçer giderdi. Bak hala sağım dedi. Halid İbni Velid radıyallahu anh ne diyor? Suriye'de methun. Efendim kabri var, camisi var, önünde şeyi var, abidesi var. Ne diyor? 1100 tane savaşa katıldım diyor. 100 tane savaşa katıldım. Lekat şehittü mi'ete zahfin. 100 tane savaşa katıldım. İşte şu benim vücudum. Açın bakın, böyle bir kılıç yarası, bir mızrak saplantısı, bir ok izi olmayan bir karış yer bile yoktur. Delik deşik, parça parça, kesik kesik vücudumun her tarafı. Ve ha ene emutu ala firashi. İşte bakın, şimdi yatağımda ölüyorum diyor. Bak bu kadar savaşa girdim, 100 tane savaşa, işte şimdi yatağımda ölüyorum. Öldüren Allah, yaşatan Allah. Sen iyi Müslüman olmaya bak. Korkma kimseden. Allah'a dayan, Allah'a güven, Allah'ın yolunda yürü, Allah'a kulluk et. Dedelerimiz korksaydı bu diyarları fethederler miydi? Fatih Sultan Mehmet burayı alır mıydı? Surları muhasara etmiş, iki aya yaklaşmış, fetih olmuyor. Toplamış askeri, demiş ki içinize böyle haram yiyen falan varsa ordumdan çıksın gitsin. Ondan mı acaba şey olmuyor? Fetih müyesser olmuyor. Hiç kimse ayrılmamış. Hiç kimse ayrılmamış ordudan. Neden? Hepsi helal yemeye azmetmiş. Hepsi Allah yolunda can vermeye azmetmiş. Hepsi Allah ehli insanlar. Cündi ricalullah. Hepsi Allah'ın has kulları. Onun için o şuura dönmek zorundayız. Ah Fatih Sultan Mehmet'in zamanı ne hoş zamanmış. Kanuni'nin zamanı ne muhteşem zamanmış. Ordularımız kalkarmış, Almanya'ya sefere gidermiş. Allah Allah. Gene olmak istiyorsan o ruha sahip ol. Yahudilere diyorlarmış ki siz bu zulmü yapıyorsunuz ama bu Müslümanlar sizi tepeleyecek. Hepinizi öldürecek. Hadis-i şerifte böyle bildiriliyor. Her ağaç ve her taş ya Müslüman arkanda bir Yahudi ver gel onu da öldür diyecek. Diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte. Böyle diyor, biz sizi taklayacağız diyormuş da ne siz o zamanı o anlatılan Müslümanlarsınız ne biz o Yahudileriz diyormuş. Yahudiler de o hadis-i şerifi duyuyorlarmış da yani bize hakaret ediyorlar, siz o Müslümanlar değilsiniz diye. O Müslümanlar olmayınca bacak kadar Yahudi, efendim karış kadar efendim cüce, filanca mikrop, falanca efendim haşerat kabadayılık yapar. O ruha sahip olduğun zaman hakiki mümin diyor ki nusurtu bir rubi mesirete şehrin. Allah bana bir hasse verdi ki, bir özellik verdi ki bir ay mesafede ötedeki düşmanımın kalbine benim korkum gider, o tir tir titrer. Peygamber Efendimiz böyle diyor. Bir ay mesafedeki düşmanın kalbi küt küt atar Peygamber Efendimizin korkusundan. Müşrikin, kafirin kalbi korkudan küt küt atar. Neden? Peygamber Efendimiz Allah'ın sevgili kulu olduğundan. Has ve sevgili kullardan bütün düşmanlar korkar. Bir tane Müslümandan ötleri patlar. Hakikaten bir tane Müslüman da kaç kişinin yapamayacağı işi yapar. İşte o imana dönmek zorundayız. Eğer cebine para dolduğu zaman, eğer dünyalık keyfin tıkırında olduğu zaman hiç önemsemiyorsan yazıklar olsun sana. Allah'ın yardımı o zaman gelmez. Tevbe ve istiğfar ve la ilahe illallah sözü Allah'ın gazabının kullarının üzerine gelmesine daima mani olur, daima mani olur. Ne zamana kadar? Dünyalık ele bol bol gelirken ahireti gittiğine aldırmadığı zamana kadar. O halete düştü mü? O zaman la ilahe illallah dese de Allah ona yardım etmez. Allah'ın belası, cezası, kahrı, gazabı onun üstüne iner balyoz gibi. Hadis-i şeriflerde böyle bildiriliyor. Muhterem kardeşlerim, dileyelim ki bu zaman o zaman olmasın. Millet turiste hizmetçili geleceğim diye, turistten para kazanacağım diye dinini imanını sattı. Haramları irtikap ediyor. Her türlü kötülükler yapılıyor. Nerede çok turist varsa orada milli, dini mefahirimiz, örfümüz, ahlakımız, adabımız, İslamımız gidiyor. Para geliyor ya. Para geliyor ya. Ne olursa olsun zihniyeti. Allah saklasın. Allah'ın kahrı gazabı oraya gelir. Onun için sakın ha, sakın ha dünyalığınız tıkırında olduğu zaman ahiret elde gittiğince gevşeklik yapmayın. Asıl derdiniz ahiret elden gitmesin diye asıl gamınız, tasanız, düşünceniz o olsun. Ah bugün namazı niye cemaatle kılamadım? Niye tesbihimi çekemedim? Niye Kur'an-ı Kerim'i okuyamadım? Niye evladımı Allah'ın yolunda yetiştirememişim? Niye efendim helal bir kazanç yolu sağlayamadım? Niye efendim şu hadise uyamadım? Niye şu ayetin emrini tutamadım? Derdimiz tasamız bu olmalı. Derdimiz tasamız para pul olunca bak Allah nasıl %85 enflasyon veriyor. Yani senin cebindeki 100 liranın 85 lirası hop havaya gidiyor. Sen misin dünyaya sımsıkı sarılan materyalist, maddeci, menfaatperest, para canlısı, din ne olursa olsun aldırmayıp para gelsin yeter ki para para para diyen? Al sana %85 ceza. 100 liranın 85 lirası. 40 liranın bir lirasını zekat olarak vermez misin? Zalim. Al sana 100 liranın 85 lirasını alıyorum. 90 lirasını alıyorum. 10 lira kalıyor sana. İbret almıyor musunuz? Allah cümlemize akıl fikir ihsan eylesin. Allah ahireti tercih eden, rızasını tercih eden kullardan eylesin cümlemizi. Menfaat de Allah'tan, kâr da Allah'tan, zarar da Allah'tan, ceza da Allah'tan. El matraku minallah demiş. Matrak, pataklama aleti demek, sopa demek yani. Sopa da Allah'tan. Sen başka yerden mi sanıyorsun? Adamın birisi yolda gidiyormuş, ötekisi gelmiş ensesine pat diye bir tane patlatmış. Şöyle bir dönmüş bakmış ki izbandut gibi birisi sırıtıp duruyor. Ne baktın demiş. Tokadı vurdu ya. Tokat Allah'tan geldi demiş. Tokat Allah'tan geldiğini biliyorum da demiş. Kimi vesile etti ona bakıyorum demiş. Kimi vesile etti ona bakıyorum demiş. Allah bir izbandutu vesile eder. Bir vurdu mu yere serilirsin. Bazen bir izbandutu sana muhafız eder, korutturur. Bazen bir izbandutu musallat eder, seni yere çaldırır. Sen başka şeyden mi sanıyorsun? Kazanmayı, kaybetmeyi, sefa sürmeyi, gam çekmeyi, üzülmeyi, kazanmayı, kaybetmeyi, galibiyeti, mağlubiyeti. Öğren bak, hadis-i şerifte ne diyor Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e dua okurken? Her şey Allah'tan. Sopa da Allah'tan, ceza da Allah'tan, koruma da Allah'tan, zafer de Allah'tan, mağlubiyet de Allah'tan. Sen kendine güvenirsen, kibirlenirsen, efendim Allah'ın yolunu bırakırsan, ceza da ondan. %86 enflasyon ne demek? 100 liranın 86 lirası bir sene içinde senin cebinden gidiyor demek. Senenin başında 1000 liran varsa, efendim 860 lirası elden gidiyor demek. Az bir ceza mı? Trafik polisi durdurup da birazcık bir ceza yazdı mı yüreğin cız ediyor. Vergiden biraz zamlı bir şey geldi mi yüreğin cız ediyor. Domatesin şu kadar ucuzunu bulmak için pazarda ne kadar cevlan ediyorsun, dolaşıyorsun. Paranın o kadarı gidiyor. Sen misin maddeye tapan? Sen misin parayı dinden öne alan? Buyur bakalım çek cezayı. Turist gelecek. Memleket kalkınacak. Efendim çok para gelecek. Hadi bakalım sen turizmden %86 gelir sağlayabiliyor musun? El alemin ne kadar kötü kadını varsa, ne kadar kötü erkeği varsa dolduruyorsun memlekete. İçkiler, fıçılarla. Ondan sonra turist gelecek. Bir rapor okudum. Diyor ki Avrupa'nın bilmem nerenin bilmem nerenin ihtiyarlarına burada şehir yapacaklarmış. Yaşlıları, emeklileri gelecekmiş. Türkiye diyor, ucuz bir ülke diyor. Şu kadar bilmem ne diyor. Siz oraya gittiğiniz zaman şu projeye göre şey yaparsanız her birinize 2,5 Türk hizmetçi düşüyor diyor. Öyle şey yapmış. Yani biz hizmetçi miyiz ya? Kuru ekmek yerim, tuza banarım, ağaç kabuğu kemiririm, gavura eğilme. Peygamber Efendimiz diyor ki yolda yürürken onu kenara çekiltmek zorunda bırakın. Şöyle şey yürüyün. Çünkü Müslümanın izzeti var. Müslüman gider de hizmet eder mi başkasına? Her şeyi değiştirdiler böyle. Fikirler, değerler, kıymetler, kanaatler, zevkler hepsi değişti. Her şey tersine döndü. Şimdi o makbul oldu. Adam içki içecek. Tepsi içinde bizimki ona hizmetçilik edecek. İçkiden sonra kusacak. Bizimkisi gidecek, silecek, temizleyecek. Rezalet edecek. Ondan sonra sen onun çöpünü alacaksın, şey yapacaksın. O denizde güneşlenecek. Balığı yiyecek, kılçığını atacak. Sen şey yapacaksın. Ama ne alaka kalkınma. Kâne izeşteka iktemaha keffen min şuniz ve şeribe aleyhi ma'e ve asela. Ma'en ve asela. Rahatsızlandığı zaman Peygamber Efendimiz. Peygamber rahatsızlanır mı? Rahatsızlanır. Verince Allah hastalık bir bakıma çok büyük sevapların kazanılmasına vesile oluyor. Çok sevap kazanıyor. İnşallah Allah bizleri de öyle hasta etmiş olsun. Hastanın uykusu ibadet. İniltisi tesbih. Ameli makbul. Yapamadığı ibadetleri evvelce sıhhatinde yapıp da şimdi yapamadığı ibadetler efendim yapılmış gibi defterine yazılmaya devam. Duası kabul. Hastalıktan kalkıp da gezindiği zamanda anasından babasından doğduğu gibi temiz pak. Defteri amali temiz. Şimdi insanın hasta olacağı gelir yani bu kadar mükafat olunca. Ama Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sağlık afiyet isteyin Allah'tan. Onun için hastalık istemiyoruz. Birisi şey istemiş. Ya Rabbi bana ahirette vereceğin sıkıntıları, gamları, kederleri şu fani dünyada ver, ahirette rahat edeyim demiş. Böyle dua etmiş. O da bir mantık mahkeme. Böyle dua etmiş. Hastalanmış. Peygamber Efendimiz ziyaretine gitmiş. Onu sallallahu aleyhi ve sellem. Kuş yavrusu gibi kalmış adam. Erimiş, hastalıktan bitmiş, tükenmiş, tıkır tıkır küçücük, küçülmüş yani adeta. Kuş yavrusu haline gelmiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ey filanca sen Allah'a dua etmesini bilmez miydin? Bilirim ya Resulallah, bilirim de bana ahirette vereceğini dünyada ver ya Rabbi dedim diyor. Yanlış dua etmiş. Peygamber Efendimiz diyor ki öyle dua etme, Allah'tan dinde ve dünyada ve ahirette afiyet iste. Hem dinin salim olsun, yanlış bir inanç, yanlış bir fikir, günah vesaire üzere olma. Hem dünya mamur olsun, vücudun sıhhatli olsun, başın esen olsun, gamdan kederden uzak ol. Hem de ahiretin mamur olsun. Cennete gir, cehenneme düşme, başın derde girmesin. Afiyet isteyin diyor. Onun için afiyeti isteriz. Ama afiyeti isteyip dururken bir hastalık geldi, bir sıkıntı geldi, bir üzüntü geldi. Ha o da bir imtihan. O geldiği zaman sabredersen o mükafatları alırsın işte. Sabredersen. Bağırır çağırırsan, üzülürsen, İsyan edersen o zaman alamazsın. Sabredenlere, sabredenlere. Allahu innallaha ma'as sabirin ne demek? Allah sabredenlerle beraberdir demek. Sabredersen Allah seninle beraber olur. Vallahu yuhibbus sabirin. Allah sabredenleri sever. Seviyor. Sevdiği kul oluyor insan. Onun için başınıza bir hal geldiği zaman Allah'tan geliyor. Başka yerden değil. Allah'tan geliyor. Onun için sabredin. Bir hastalık gelirse Allah'tan efendim sabredin, ecir bekleyin. Peygamber Efendimiz'e hastalık gelir. Gelmiş. Gelmiş. Başka peygamberlere de gelir. Derecesi artsın diye veyahut ibret olsun, insanlar öğrensin diye. Yani öyle hastalık halinde nasıl davranacaklarını öğrensin. Peygamber Efendimiz ne sabırlıydı? Nasıl hareket etti? Görecek, numune olacak. Çünkü o insanların numunesi. Bu dünyada başına her çeşit hal gelecek olan insanların numunesi. Peygamber Efendimiz hastalandığı zaman ne yaparmış? İktemaha kefen min şuniz. Çörek otundan bir avuç alırdı. Çörek otu. El habbetus sevda'u. Kara ot dedikleri. Hani simidin üstündeki susamın karası. Susam gibi bir şey. Bazı çöreklerin üstünde filan olduğu yok. Çörek otu diye deniliyor onun için bize. Bu çörek otundan bir avuç alırmış, suyla içermiş. Suyla ve balla içermiş. Demek ki balı sulandırıyor. Efendim, o biraz acıcadır. Çiğnediğin zaman acı olur. Efendim içiyor. Bu çörek otu çok şifalıdır. Başka bir hadis-i şerifte de geçiyor ki, yani ölümden ve ihtiyarlıktan başka her derde devadır. Çörek otu. Çok şifalı. Çok böyle bu hususta çörek otu yiyip de hali düzelenler var. Hatta babam anlatır hep. Suudlu birisi varmış, bir alim varmış. Basur illetine müptelaymış. Almanyalara gitmiş. Fena durumu. Ameliyat olacak filan. İşte muayene olmuş. İlaçla geçmez. Ameliyat edeceğiz filan demişler. O da çörek otuna devam etmiş. Bir hafta. Bir hafta çörek otu. Peygamber Efendimiz bunu met ediyor demiş. Şunu bir içeyim demiş. Bir hafta çörek otuna devam etmiş. Bir hafta sonra doktora gitmiş. Doktor demiş ki yani aşk olsun. Hem bana şeye geldin. Efendim ilk önce bana başvurdun tedavi için. Hem de gitmişsin ameliyatı başkasına yaptırmışsın demiş. Yok, hastalık yok. Kısa bir zaman sonra hastalık yok olmuş. Yani Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadir. O şeyin içine, çörek otunun içine çok şifa koymuş. Efendim malumunuz olsun. Evinizde bulunsun, sofranızda bulunsun. Hani tuz bulunuyor, biber bulunuyor. Çörek otu da bulunsun, sabah akşam yiyin. Peygamber Efendimiz'in methettiği bir şey. O böyle eline alır, balla, suyla içerdi diye buradan okuyoruz şimdi. Enes radıyallahu anh böyle efendim rivayet etmiş. 14. hadis. Kâne izeşteka ehadu re'sehu kâle izheb fahtecim. Ve izeşteka riclehu kâle izheb fahtıdha bilhinna. E Ebi Rafi'in hanımı Selma'dan rivayet etmiş Taberani. Birisi başından şikayet ederse Peygamber Efendimiz'e, başım ağrıyor ya Resulallah diye şikayet ederse, ona dermiş ki git hacamat ol. Hacamat olmak kan aldırmak. Malum efendim hacamat ol dermiş. Ve ayağından şikayet ederse, ayağım acıyor ya Resulallah, ağrım var, sızım var derse, ona da dermiş ki git kına ile ayağını kınala. Kına, bizim bildiğimiz kına ile kınala diye söylermiş. Şimdi deminki hadis-i şerifte unuttum bir şey. Amerikalılar çörek otundan ilaç yapıyorlarmış. Geçen gün duydum. Çörek otundan ilaç yapıyorlarmış. Bu adamların bir özelliği var. Çok çalışıyorlar. Bir de dünyanın her yerini didik didik araştırıyorlar. Bizim haberimiz olmayan şeylerden onların haberi oluyor. İnceliyorlar, madenleri buluyorlar. Efendim yer altına gömülmüş şehirleri buluyorlar. Efendim şunu buluyorlar, bunu buluyorlar. Yeni kıtaları keşfettiler, adaları buldular. Dünya dar geldi, şimdi yıldızlara doğru gidiyorlar. Çalışıyorlar. Bu çalışma Müslümana yakışır ama Müslüman çalışmamış, onlar çalışıyor. Biz onların karşısında yeniliyoruz. Neden? Biz onlar kadar ilme düşkün olmadığımızdan çalışmadığımız. Tembeliz, keyfimize düşkünüz. Kahvehaneler ağzına kadar dolu. Stadyumlar tıklım tıklım dolu. Efendim bayraklar, takkeler, efendim bilmem minderler, teşkilatlar bir gece önceden getirir, şişirme yatağını şişirir, o gişenin önünde sıraya girer, bekler, bir maç seyredecek. Efendim 11 tane insan bir topun peşinde koşuyor, ötekisi oyun yakalamak için koşuyor. 20 bin tane, 50 bin tane insan da yaşa, var ol, kahrol, bilmem ne, Allah akıl fikir versin. Vakitleri o kadar bol ki efendim onlar da şey yapıyorlar. Bunun sporluğu nerede? Adam gece yata yata. 11 kişi efendim 90 dakika ırgat gibi koşuyor. Yani 35 yaşında saf dışı oluyor. 40 yaşına geldiği zaman o ağır sporu bırakınca fil gibi oluyor. Şişmanlıyor, şey yapıyor. Bunun sporluğu nerede? Ben bazı sporları spordan kabul etmiyorum. Boks. Bunun sporluğu nerede? Ne zalim oyun. O ona vuruyor. Burnunu direğini kırıyor. O ona vuruyor, çenesini dağıtıyor, dişlerini döküyor. O ona vuruyor, efendim beynine felç geliyor. Yere düşüyor, hakem 9'a 10'a kadar sayıyor. Hala kalkmıyor. Tamam sen galipsin, sen mağlupsun. İyi ki bu cinayeti işledin, bunu tamam şey yaptın. Bunun sporluğu nerede? Ötekiler de seyrediyor. Ya ya ya şa şa şa. Paralar bir filancaların cebine. Bir sürü meraklıyı kışkırtıyorlar. Şu şampiyon, bu şampiyon, ha onu yenecek, bu bunu yenecek, bilmem ne filan. Saçma bir şey yani. Bunun sporluğu yok. Spor insana sağlık kazandırır, bir düzen kazandırır, bir şey verir. Öyle olması lazım yani benim kanaatime göre. O adamlar çok çalıştıkları için hadisleri de okuyorlar. Bizim Müslümanların kitaplarını neşrediyor. Daha güzel, daha güzel baskılar halinde neşrediyorlar. İndeksler koyuyorlar, ön sözler koyuyorlar, araştırmalar yapıyorlar, dipnotlar koyuyorlar. Allah Allah, Müslümanın eserini gavur neşretmiş. Efendim Kur'an-ı Kerim fihristi, hadi bakıyorsun Hollanda'da basılmış. Hadis-i Şerif indeksi, bakıyorsun Hollanda'da basılmış. Hem de bir adam başlamış şey yapma, neşretme, ölmüş, arkasındaki devam ettirmiş. Ölmüş, arkasındaki devam ettirmiş. Ölmüş, arkasındaki devam ettirmiş. 40 senede, 50 senede eseri tamamlamışlar ama bitirmişler. Bayrağı yere düşürmemişler. Bunlar ibret alınacak şeyler. Biz Müslümanlar bir şey yapamayız, çalışmayız. Efendim dedelerimiz güzel eserler ortaya koymuşlardır, koruyamamışız. Camileri koruyamamışız, camiler gecekondu olmuş. Yıkılmış. Kaç tane cami bugün İstanbul'da oturduğunuz semtleri civar, eski semtlerse yani civarınızı düşünün. Kaç tane mihrabı minaresi yıkık, böyle harabe arsa haline gelmiş cami yeri. Ben hatırlıyorum şimdi mesela Nusretiye Camii'nin karşısında öyle mihrabı meydanda öyle bir cami var. Cami olduğu mihrabından belli ama yıkılmış. Camileri koruyamayan bir Müslüman topluluğu. %99'u Müslüman. Ötki ölem. Ötki ölem gayrı be. Yaşayıp ne yapacağım? Müslümanlar ibadethanelerini, Allah'ın evleri olan ibadethanelerini koruyacak şeyden bile mahrum. Bunlarla ne hayır gelir? Dedelerinin kendilerine bıraktıklarını koruyamıyorlar. Memleketlerini koruyamamışlar. Vakıflarını koruyamamışlar. Camilerini koruyamamışlar. Hukuklarını koruyamamışlar. Efendim, Hindistan'daki paryalar gibi dünyanın her yerinde hor hakir ve ezilmekte. Neden? Allah'ın dininden ayrıldığın için ceza. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey de arama. Allah'ın dini ne diyor? Resulullah Efendimiz ne öğütlüyor bize? Neyi tavsiye etmişse biz hepsinin aksini yapmışızdır. Ama Amerikalı gidip çörek otundan ilaç yapmıştır. Neden? Hadisi okuyor. Çörek odunun şifalı olduğunu gördü şimdi o doktor. Söylemeyecek mi arkadaşlarına? Yahu ben bir ağır hastayı gördüm. Bir hafta sonra geldi. Ameliyat olmuş başka hastada, başka doktorda sandım. Meğer çörek otu denilen bir ot yemiş de bir hafta içinde geçmiş hastalığı diye söylemeyecek mi? Söyleyecek. Gözleri açık herifler. Biz daha burada bekleyelim. O orada şeyden, çörek otundan ilaç yapıyor. Çok çok değişmemiz lazım. Yani biz kendi kendimizi aldatıyoruz. Biz hak yoldayız, Müslümanız falan diye ama ahlakımız hak ahlak değil. Adabımız hak adab değil. İşimiz hakça değil, Müslümanca değil. Çok kusurluyuz, düzeltelim. Nasihat edelim, çok çalışalım, gayret edelim, uğraşalım, didinelim. Efendim, sahip olalım. Her türlü iyiliğe sahip olalım, her türlü kötülüğe engel olalım. Müslümanlık sadece namaz kılmaktan ibaret midir? Hayır. Sadece Ramazan'da oruç tutmaktan ibaret midir? Hayır. Sadece hacca gitmekten ibaret midir? Hayır. Sadece zekat vermekten ibaret midir? Hayır. Sadece kelime-i şehadet getirmekten ibaret midir? Hayır. Tamam hocam. 5 tane şeyi saydın şimdi. Tamam. Ben bunların hepsini yapıyorum. Ben tam Müslümanım. Hayır. Hayır. Emri maruf nehi münker de farz. Yapıyor musun? Cihat da farz. Yapıyor musun? Allah'ın emirleri bölünür mü? Allah'ın kitabının bazı sayfaları iptal mi edilmiş? Allah'ın bazı ayetlerini kabul edip de bazılarını inkar mı edeceksin? Oku bakalım. 32 bir farz var. 54 farz mı var? Daha fazla mı farz var? O Allah'ın farzı da bu Allah'ın farzı değil mi? Namaz farza, emir-i maruf farz değil mi? Müslümanlığı dar tanıyoruz. Müslümanlığı dar tanıyoruz. Ondan sonra da Müslümanlığı yaptık sanıyoruz kardeşlerim kendimizi. Sonra bir gün hesap vereceğiz. Rabbimizin huzuruna varacağız, hesap vereceğiz. Kulum ben sana şu farzı da buyurmuştum, onu yapmadın derse ne olacak? Talebenin karnesinde sadece bir dersin notu mu var? 12-13 tane ders yok mu? Bir tanesinden kötü not alınca sınıfta kalmıyor mu? İkmale kalmıyor mu? Allah'ın farzlarının hepsini tutmamız lazım. İslam'ı tam öğrenmemiz lazım. Allah'ın namaz emrini tutup da efendim helal yemek emrine uymazsak olmaz. Haram olan şeyi yersek, yaparsak olmaz. O da yasak. O da Allah'ın emri. Bu da Allah'ın emri. Onun için lütfen Müslümanlığımızı tasih edelim. İş işten geçmeden, ömür bitmeden, başımıza Allah'ın cezası gelmeden ıslah olalım. İslah olalım da ölürsek gam yemeyelim. Ya Rabbi senin yolunda işte yürümeye çalışıyorduk. Efendim canımızı şöyle bir vaktimiz geldi, bademiz yetti, ecelimiz geldi. Ne yapalım? Bu kadarmış. Oh eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ruhumuzu müsterih olarak teslim edelim. Ama böyle yarım yamalak olmayalım. Kâne izâ eşfaka minel hâceti yensâha rabata fî hınsırihi ev fî hâtimetil hayt fî hâtemihi el hayta. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz bir işi, bir haceti unutmaktan korkarsa, hatırımdan çıkıverir, aman şunu unutmayayım, unutmayayım diyoruz ya, bir şeyi unutmaktan korkarsa küçük parmağına veyahut yüzüğüne ip bağlardı. Küçük parmağına bir ip bağlardı veya yüzüğüne bir ip bağlardı. Oradan o ipi görünce şu işim vardı tamam. Hatırlayıp onu yapardı. Unutmamak için bir çare. Hani yüzüğü değiştiririz biz bazen oradan oraya veyahut böyle şey yaparız. Peygamber Efendimiz ip bağlarmış. Onu da hatırınızda olsun. Siz de böyle bir şeyi unutmamak için böyle yapın. Kâne izâ esâbethu şiddetün fedâ Refa yedeyhi hatta yura beyada iftayhi. Bera radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Bir rivayet Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e bir musibet, üzücü, şiddetli bir bela, bir dertli hadise, olay isabet ederse, başına sıkıntılı bir şey gelirse, dua ederken iki elini kaldırırdı. Nasıl kaldırırdı? İki koltuğunun altının beyazı görecek kadar kaldırırdı. Yani dua ederken de yüksek kaldırırdı. Hatta bazen omuzundan rıdası düşerdi, öyle elini çok kaldırdığı için. Yukarı doğru çok kaldırırdı. Peygamber Efendimiz'in böyle dua etmesi var, böyle dua etmesi var. Efendim böyle elini kaldırıp da dua etmesi var. Bu da işte böyle çok şiddetli bir durum olduğu zaman iki elini kaldırırdı. Koltuk, iki koltuğunun altlarındaki beyazlıklar gömününceye kadar kaldırırdı diye bu rivayette onu gösteriyor. Bir savaşta böyle Efendimiz bu tarzda böyle çok candan böyle dua ettiği zaman omuzundan şey düştü. Öyle kaldırırdı. Kâne izâ esâbehu remedüm ev ehaden min ashabihi de'a bihâ ulâil kelimâti Allahümme mette'ni bi basari vec'alhu l-vârise minni ve erini fil aduvvi se'ri bensurni alâ men zalemeni. Enes radıyallahu anh'ten Müstedrek'te rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göz rahatsızlığı, göz acıması, göz hastalığı geldiği zaman veyahut ashabından birisine böyle bir rahatsızlık geldiği zaman şu duayı yapardı Peygamber Efendimiz. Remet, Suudi Arabistan'da çok görülen bir hastalıktır. Remet, göz hastalığı. Bu göz hastalığı bazen körlüğe kadar yol açar. Yani o hastalık geldi mi insanın gözü kör olur. Remet. Çeşitleri var muhakkak. Remedül Hübeybiyyü diye bir cinsi de var. İşte gözünde böyle ağrı oluyor, çıbanlaşıyor, şey yapıyor. Ondan sonra gözü mikroptan şeyden kör oluyor. Şimdi böyle bir remet rahatsızlığı kendisinde belirince veyahut ashabından birisinde rahatsızlık belirince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları, şu kelimelerle dua ederdi. Ne derdi? Allahümme, ey benim Rabbim, Allah'ım, metti'ni bi basari, gözümle beni nimetlendir, gözümü alıp da beni mahrum bırakma. Şu göz nimetiyle beni nimetlenmeye devam ettir ya Rabbi. Alma gözümü ya Rabbi, kör etme gözümü ya Rabbi. Göz nurundan, görme nimetinden, hassesinden beni mahrum etme ya Rabbi. Vec'alhul varise minni, bu gözümü bana varis et. Yani ben, o benden evvel ölmesin yani. Yani ömrümün sonuna kadar gözüm görsün demek yani. Vec'alhul varise minni, o bana varis olsun. Ben ona değil. Yani ben sağlığımdayken gözüm kör olup da ama duruma düşmeyeyim. Peki bazı insanlar ama oluyor. Ne olur? Eğer bir insanın bu çok kıymetli uzvu olan gözünü Allah alırsa, o da sabrederse, Allah ona mükafat olarak cennetten başka bir şeye razı gelmez. Hadis-i şerifte böyle. Cennetten başka bir mükafata Allah razı gelmez. İlla ona cenneti verir. Sabrederse. Onun için muhterem kardeşlerim, duanın kıymetini bilin. Allah duaları kabul eder. Üd'uni estecib lekum. Bana dua edin, duanızı kabul ederim diyor. Her şey duayla olur. İşimiz duaya kalmıştır. Dua etmekle bir şey olmaz filan demeyin. Dua önemli. Duası kabul olurmuş. O mübarek zatın. Kim gelse bana bir dua et dese duası kabul olurmuş. Peygamber Efendimiz'in de öyleydi. Peygamber Efendimiz kime ne dua etmişse duası kabul olur. Yağmur yağmıyor ya Resulallah. Dua et de yağmur yağsın deyince bir dua etti, bir hafta yağdı. Kesilmedi de bir dahaki hafta hutbedeyken geldi ya Resulallah. Artık yağmasın dedi. O zaman çevremize yağdır ya Rabbi dedi. Kes demedi. Havalina. Çevremize yağdır ya Rabbi diye. Öyle dua etti. duası makbul. Kime dua ederse duası makbul iken bu mübarek zatın gözlerine körlük gelmiş. Gözleri görmez olmuş yaşlılık zamanında. Gözleri görmez olunca birisi akıl öğretmek istemiş. Demiş ki, senin biliyoruz ki duan makbul, kendine dua etsene gözlerin açılsın. Diyor ki, ben gözümün nurundan daha çok severim Allah'ın takdirini. Allah öyle takdir etmiş. Yani razıyım diyor yani. Allah ne takdir etmiş. Ama biliyor herhalde. Muhakkak bizim bildiğimiz hadisleri o bilmez mi? Yani sabrederse mükafatın cennet olduğunu bildiğinden aldırmıyor yani. Aldırmıyor. O bakımdan Allah herkesi bir başka çeşit imtihan ediyor. Bize göz vermiş. Biz gözden imtihan oluyoruz şimdi. Harama bakarsak imtihanı kaybettik. Kur'an'a bakarsak imtihanı kazandık. Baktığımız şeyden ibret alırsak, aman yarabbi, neler yaratmışsın yarabbi, ne güzel manzara, ne güzel çiçek, ne güzel hal, ibret alırsak sevap kazanırız. Şerre alet edersek, röntgencilikte kullanırsak, günaha girer. Ne derdi? Gözüne remet hastalığı gelince Peygamber Efendimiz, aman yarabbi, Allah'ım beni göz nimetimle nimetlendirmeye devam et. Beni mahrum etme bundan. Vec'alhul varise minni, bunu bana varis kıl. Yani gözüm benden evvel gitmesin, benden sonraya kalsın, bana varis olsun. Hakikaten insanın gözü, bak bu sözde biraz düşünürse insan 20. yüzyılın bilgisine, ilmine göre ne ibretler var dikkatle incelediği zaman insan. Şimdi hep duyuyorsunuz gazetelerde, reis-i cumhur bile konuşuyor. Organ bağışlama hikayesi var değil mi? Mesela bir insan ölüyor. Tıbben öldüğü tamamen sabitse, tıbben dinen ölmüş filanca insan, eğer hayatında şey yapmışsa, efendim razı olmuşsa, gözünü çıkartıyorlar, bir başka hastaya takıyorlar. Demek ki göz varis oluyormuş insana. Bak bu hadisten bilirdik bunu. Anlayabilirdik hadisleri dikkatle, ibretle takip etmiş olsaydık. Demek ki insan ölüyor da gözü daha canlı kalıyor. Bak burada Peygamber Efendimizin ibaresine dikkat edin. Ömrümün sonuna kadar beni gözümden, nimetimden mahrum etme demiyor. Ya Rabbi gözümü bana varis kıl diyor. Demek ki Resulullah Efendimiz gözün ölümden sonra da devam ettiğini, canlı kaldığını biliyordu. Allah bildiriyordu ki böyle dua ediyor. Bak İslam'ın ne kadar incelikleri var hadis-i şeriflerde, neler neler var. Sonra duasının devamında ne dermiş? Ve erini fil aduvi se'ri. Ya Rabbi benim şu gözüme düşmanımdan intikamımı, ahdimi, ahımı aldığımı göster. Düşman, din düşmanı, iman düşmanı. Peygamber Efendimiz kendi nefsi için düşmanlık etmedi. Bütün şahsi düşmanlarını bağışladı. Hepsini bağışladı. Yalnız din konusunda şey yapmadı. Din düşmanlarıyla çarpıştı. Zalimlerle çarpıştı. Kafirlerle çarpıştı. Müşriklerle çarpıştı. Müşrik imana gelince kesti savaşı. Kalbi fesatsa, mahsusçuktan iman ettim demişse, hesabı Allah'a. Onun hesabı bana ait değil dedi. Birisi bir kafirle, müşrikle mücadele ederken efendim yatırdı. Tam öldüreceği sırada ötekisi aşağıdaki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Kelime-i şehadet getirdi. O da o kavganın hıncıyla, savaşın kızgınlığıyla vurdu kılıcı, öldürdü. Peygamber Efendimiz diyor ki kıyamet gününde La ilahe illallah diyen insanla senin halin ne olacak? Kıyamet gününde La ilahe illallah diyen o insanla, öldürdüğün kimseyle senin halin ne olacak? Kıyamet gününde o insanla senin halin ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? O kadar çok söyledi ki karşısındaki adam o kadar pişman oldu ki. Ne yapacaktı? La ilahe illallah deyince kılıcı çekecekti demek. Peygamber Efendimiz bak mahsusçuktan mı dedi acaba La ilahe illallah? Orasını Allah bilir diyor. Razı gelmiyor. Münafıklı olduğu bilinen, kendisine malum olan, bildirilmiş olan kimseleri kendi evlatları, ya Rabbi, ya Resulallah müsaade et de başkasına bırakmayalım bu işi. Başkası öldürürse benim akrabalarım ondan şey alırlar, kan davası güdüp de intikam alırlar. Şu babam münafıklık yapıyor madem, bırak da ben öldüreyim dedi. Hayır dedi Peygamber. Hayır dedi. sahabeden bazıları şu münafıkları içimizden tepeleyelim ya Resulallah deyince Muhammed ashabını kesiyor dedirtmem dedi. Muhammed, düşmanlara Muhammed ashabını kesiyor dedirtmem dedi. Münafıkları bildirtmedi. Hüzeyfe İbn-i Yaman radıyallahu anh'a söylemiş ama Hazreti Ömer'e söylememiş. O çünkü şeydi, asabi biraz, ona söylememiş, öbür ikisine söylemiş. Söylemedi. Musa aleyhisselam zamanından bir kıssayı zevkle okumuştum. Kıtlık oluyor, bela oluyor da ya Rabbi niye oluyor bunlar? Sizin içinizde bir gammaz var, söz taşıyan, getirip götüren fesatçı insan var. Onun şomluğundan dolayı size böyle kıtlık bela geliyor diyor Allah-u Teala Hazretleri. Onun üzerine Musa aleyhisselam demiş ki bildir bize ya Rabbi, onu da tepeleyelim, aramızdan atalım. Diyor ki ben kullarıma ya Musa laf taşımayı, birisinin aleyhinde konuşmayı kendim yasak etmişken, haram etmişken ben kendim sana onu yapar mıyım? Şu kulum kötüdür der miyim? Hoşuma gidiyor çok, bu rivayeti okudum da kitapta çok hoşuma gidiyor. Ben onu yasak etmişim kullarıma. Birbirinizin aleyhinde konuşmayın, kötülük etmeyin diye ben şimdi o kulun aleyhinde sana söyler miyim? Söylemem. Sonra ortalık düzeliyor, kıtlık geçiyor. Nasıl oldu ya Rabbi? O öldü. Bugün de ondan. Hemen kim öldü diye anlamak istiyor, peşine gidiyor. 4-5 tane cenaze. Yine saklıyorlar. Yani 4-5 tane cenaze. Hangisiydi acaba o belli değil. Hani Allah'ın bir de settarlığı var ya. Settarul uyub. Allah günahları örtüyor. Bizim de örtsün. Nice kusurlarımız var. Nice günahlarımız var. Fahş etmesin. Ortaya dökmesin kirli boşyalarımızı da bizi mahşer halkına rezil etmesin. Ama bizi günahlardan kurtarsın da iyi kul etsin. En çok onu temenni ederiz de ama yüzümüz karadır, elimiz boştur, suçumuz çoktur, kabahatlerimiz sonsuzdur, hadde hesaba gelmez. Her dem hatadır kârımız dediği gibi şairin. Her dem hata ederiz. Rabbimiz Settar ismi hürmetine örtsün, Gaffar ismi hürmetine mağfiret eylesin. Bizleri sevdiği kulları zümresine dahil eylesin. Kaç dakika oldu? Çok uzun. Kaç dakika oldu? Oldu mu? Evet. Yansurni ala men zalemeni. Son cümleci duanın bitiyor. Bu hadisle bitirelim çünkü sözü fazla uzatmak da istemiyorum. Yansurni ala men zalemeni. Ya Rabbi bana zulmeden kimseye karşı bana yardım et. Bana zulmedene karşı bana yardım et. Ben onun karşısında ezilmeyeyim. Bana zulmedene karşı bana yardımcı ol. Sen onu şey yapayım. Çok etmemiz lazım bu dualara. Çok etmemiz lazım. Çok ihtiyacımız var. Çok duaya ihtiyacımız var. Bir kurnazlık tarafını size söyleyeyim. Müminin mümin kardeşine onun gıyabında yaptığı dua makbuldür aziz kardeşlerim. Müminin mümin kardeşine o yokken, onun arkasından, onun olmadığı zamanda, onun olmadığı yerde yaptığı dua makbuldür. Birbirinize dua edin. Bir melek başınızın ucunda amin ve leke misluhu buyurur. Yani amin der senin duana, Allah sana da onun gibisini versin. Öyle iyi hal versin. Ona istediğin şey gibi sana da versin diye dua eder bir melek de. Onun için bir kimsenin iyiliğini istersen, bir kimseye bir hayır dilersen, sana da o hayır gene gelir. Hem sana gelecek, hem o arkadaşının hakkında yaptığın dua makbul olacak. O halde birbirimizin arkasından dua edelim. Arkasından beddua değil. Hoş dua edelim, güzel dua edelim. Ya Rabbi ben o kardeşimde şu sıkıntıyı görüyorum, üzülüyor zavallı, o derdini geçir. Hastalığı var, o şifa bulsun. Allah hepinizden razı olsun, gözlerim yaşardı. Ben hastanedeyim, geldiler, dediler ki hocam işte camide sizin için hocalar sabahleyin dua ettiler, el açtılar. Allah razı olsun. Sonra kardeşlerden duyduk ki efendim şu kadar Selahattin Tefrici'ye çekmişler. Biz sanıyoruz ki hastanede ilaçlarla iyi olduk. O dualarla iyi olduk. O dualarla iyi olduk. Birbirimize dua edelim, birbirimizin iyiliğini isteyelim. Allah-u Teala Hazretleri birbirini seven, birbirine muhabbetli, birbirine sargın, birbirini koruyan, kollayan has hakiki mümin kardeşler eylesin cümlemizi. Fatiha. Rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Ve salatu ve selamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, irhamna. İbadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı, müzakere-i ilmi hadisimizi, ibadetlerimizi, hatmimizi, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 70 bin kelime-i tevhidi, 4444 salat-ı tefriciyeyi, genç talebeler için okunan diğer 4400 adet, 44 adet salat-ı tefriciyeyi, sair ibadet ve taatlerimizle beraber bahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Ecr-i cezil, sevabı kesir kazanmamıza şu aciz naçiz ibadetlerimizi vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Peygamberimizin yolunda cümlemizi daim eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyup, sünnetini ihya eyleyip, şehit sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın ruhlarına ve hasaten Peygamber Efendimiz'den sonra ümmeti Muhammed'in irşadını yüklenmiş olan vazifeli mürşit ve mürebbilerimizin, meşayih ve sadatımızın cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edelik vasıl eyle ya Rabbi. Ümmetlerine, teveccühlerine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bizi sevdiğin salih, kamil kulların zümresinde haşr eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan cümle geçmişlerimizin, analarımızın, babalarımızın, ecdadımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, bize dua vasiyet etmiş olan yakınlarımızın, bizim üzerimizde hakkı olanların, bizden boynu büküp dua bekleyenlerin ruhlarına da hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, hayrat-ı hasenat sahiplerinin ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Şu okuduğumuz eseri yazan Gümüşhaneli hocamızın ve haseten kendisinden feyz aldığımız Mehmet Zahid-i Bursevi hocamızın ruhuna da haseten hediye ettik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvanı dinimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ruhlarına da ayrıca ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pürnür eyle ya Rabbi. Ruhlarını mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Beşer olduklarından yaptıkları hatalar, kusurlar dolayısıyla kabirlerinde azap görenleri varsa onların azaplarını def'ü, ref'ü, izale eyle ya Rabbi. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Bizlere de tevfikini refik eyle ya Rabbi. Bizlere de akıl fikir ihsan eyle ya Rabbi. Ömrümüzü rızana uygun Kur'an-ı Kerim'in yolunda geçirmeye cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbi. Hayırlı ve uzun ve afiyetli ve saadetli ömür sürmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bu hayırlı uzun ömürlerimiz içinde salih ameller işleyip ümmeti Muhammed'e faydalı olmamızı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Helal kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. Haramlardan cümlemizi koru ya Rabbi. Helal kazançlarımızla senin yolunda hayrat-ı hasenat yapmayı, cihad etmeyi, malımızla, canımızla, her türlü müktesebatımızla dinimize destekçi ve yardımcı olmayı, dinimizi dünyanın her yerine yaymakta çalışmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Böylece Peygamber Efendimizin şefaatine, senin rızana vasıl olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ömrümüz hitama erdiğinde sevdiğin bir kul olarak, sevdiğin bir amel üzere, sevdiğin bir hal ile, sevdiğin bir işi yaparken, abdestli, oruçlu, namazlı, ibadethanede, secdede, ya Rabbi, ve dilimizde ol kelime-i tayyibe-i minciye-i mübarek ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye iman-ı kamil ile göçmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda hadis-i şerif okunması için burada şöylece toplandığımız gibi bizi Peygamber Efendimizin Livâ-ül Hamd adlı sancağı altında da böylece haşr-ı cem eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizle beraber kahrına gazabına uğramayan sevdiğin razı olduğun kullarla beraber cennet-i âliyata dahil olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Cemalini gören has kulların zümresine, rıdvan-ı ekberine nail ve vasıl ve sahip olan kulların zümresine cümlemizi dahil eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteva ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. ve Kur'an-ı Kerim okumuş, hatmetmiş, ona da dünya ve ahiretin hayırlarını ve şu istediklerimizi ihsan eyle yarabbim. Muhterem kardeşlerim, camimiz büyüyor. Kenardaki evleri satın alıyoruz, genişletiyoruz. Camimizde kadınlar için yer yapıyoruz, Kur'an kursları yapıyoruz. Avluları eşiyoruz, yerleri genişletiyoruz, alt katlar, üst katlar filan masraf oluyor. Büyük zahmetler oluyor. 100 numaraların yerini genişletmek için tekrar avlunun bu tarafında şey yaptık. Büyük bir şeylere giriştik yani. Allah yardım edecek. Allah'ın izniyle bu ibadethanede ibadetlerin daha güzel, daha muntazam, daha rahat yapılmasını sağlamak istiyoruz. Çok sevaplı bir şey. Bu cami gibi Türkiye'de az cami bulunur. Ben çok yeri gezdim. Hem cemaati çok, hem cemaatinin ibadetleri, taatleri şey iyi. Herkesin bildiği bir efendim mübarek bir topluluk. O bakımdan burada yapılan hayırlar devam ettikçe, hayır yapan insanların defteri amaline yazılır bunlar. Yani fırsat kaçırılacak gibi değil. Elinizden geldiğince bu inşaatlara yardımcı olun. Parası olan parasıyla, kumu olan kumuyla, kireci olan kireciyle, tuğlası olan tuğlasıyla, hiçbir şey olmayan gelip bedeniyle bir hizmet etsin, çalışsın. Şu inşaatları bitirelim. Bildiğiniz kimselere de söyleyin. Bu kolay da bitmiyor yani. Bu işlerin yapılması için bayağı da masraf gerekiyor. Arada size söylememizin sebebi hayırlara vesile olmak içindir. Biz de ondan hevesleniyoruz. Çünkü hayra delalet eden yapmış gibi ecir kazanıyor. Siz yapın da biz de biraz istifade edelim. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi bazı sorular sormuş kardeşlerimiz. Onları cevaplandıracağım. Uzak yerlerde olanlar gidebilir. Soruların bildiklerini cevaplandıracağım. Bilmediklerini soruya bırakırım. Şimdi birisi demiş ki, hocam dini ilim öğrenip cihat etmek isteyen bir lise öğrencisiyim. Nasıl bir yol tutmamı tavsiye edersiniz? Lise öğrencisi cihat etmek istiyor Allah yolunda. Ne güzel, Allah razı olsun, çok güzel. Niyetine göre Allah büyük ecirler ihsan etsin. İlim öğrensin. Çünkü ilim öğrenmeden olmaz. İslam'ı öğrensin yani. İslam'ı güzel öğrensin. Ondan sonra cihadı da ona göre, ayetlere, hadislere göre güzel yapar.